شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که مهربونه، خدایی که شما بچه ها رو یه عالمه دوست داره. بچه های گلم سلام، خوب این دخترای گلم، چطور این پسرای عزیزم؟ همطور که میدونید امروز یه روز خاصی بود. بله، روز رحلت حضرت رسول بود، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و همینطور سال روز شهادت حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام. این مناسبت رو به شما کوچولوها و بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. و اما بریم سراغ سارا کوچولو، دختر گل قصه‌م. امیدوارم این قصه رو بپسندین. اسمشم هست نظر مادر بزرگ. سارا کوچولو و خانوادهش به خونه عزیز جون رفته بودن. آخه قرار بود عزیز جون شل زرد نظری بپزه. خیلی ها خونه عزیز جون بودن، خاله نسترن، عمه خانوم، دایی محمد، دختر خاله و پسر دایی آب و عموها، و خلاصه همه برای کمک به عزیز جون اومده بودن. چند نفر داشتن برنچای شل زرد رو پاک میکردن. عزیز جون یه عالمه زعفرون تو ظرف بامزه که بهش میگفتن هونگ ریخته بود و میخواست زعفرونا رو بکوبه تا ریز ریز بشن و نرم بشن. البته سارا کوچولو هم کلی کمک میکرد. مثلا هر وقت عزیز جون ظرف یا چیز دیگه میخواست تندی میرفت و میآورد. بچه ها سارا کوچولو خیلی شل زرد دوست داشت، هم به خاطر اینکه شل زرد شیرین بود، هم برای اینکه زرد و خوش رنگ و خوش عطر بود. سارا کوچولو به زعفرونایی که مادر جون میسابید تا نرم بشن نگاه کرد و گفت: عزیز جون، شما چرا شل زرد میپزین؟ عزیز جون زعفرونا رو توی ظرفی ریخت و گفت: قربونت برم، داستانش مفصله. چند سال پیش بابا بزرگت رفته بود جبهه تا با دشمنای کشور بجنگه. روزها میگذشت و یه روز من که دلم خیلی گرفته بود و تنها بودم، با خودم گفتم بهتره برم خونه همسایه تا بلکه با هم صحبت کنیم و یه خورده دلم باز بشه. خانم همسایه خیلی مهربون بود. ما با هم مثل دو تا خواهر بودیم. وقتی که دلم گرفته به هم گفت: امروز که روز رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی است، چطوره با هم یک کمی شل زرد بپزیم و تقسیم بکنیم بین همسایه ها؟ اینجوری حتما حالت بهتر میشه، دلتم آروم میگیره. من گفتم: آخه چجوری؟ ما که وسایل درست کردن شل زرد رو نداریم. خانم همسایه گفت: نگران نباش، من یه مقدار زعفرون دارم. خودمم رفتم و کمی برنج آوردم. بعد دوتایی با هم دست به کار شدیم و شروع کردیم به پختن شل زرد نظری. باورت نمیشه دخترم، وقتی همسایه ها متوجه شدن داریم شل زرد نظری درست میکنیم، همه اومدن کمک. یکیشون پسته برامون آورد، یکی با یک عالمه بادوم و هل اومد. خلاصه هر کس کاری از دستش برمی اومد انجام داد. وقتی شل زرد آماده شد، اونو توی کاسه های گل سرخی ریختیم، با بادوم و پسته تزیینش کردیم. میون همه همسایه ها پخش کردیم. بله، وقتی کار تموم شد دیدم که عجب، خانم همسایه درست میگفت، راست راستی حالم بهتر شده بود، دیگه ناراحت و غصه دار نبودم. از اون سال به بعد منم نذر کردم که هر سال روز 28 صفر شل زرد نذری بپزم. حالا از اون روزا خیلی میگذره، اما خدا رو شکر من نذرم رو ادامه دادم. بله بچه های گلم، یه ساعتی گذشت، توی حیاط دیگی پر از شل زرد روی اجاق قلقل میکرد. هر کس به نوبت شل زرد رو به هم میزد و خلاصه صدای صلوات پشت سر هم شنیده میشد. عزیز جون به سارا کوچولو گفت: دخترم، سارای عزیزم، شیشه گلابو از آشپزخونه میاری مادر؟ سارا به آشپزخونه رفت تا شیشه گلابو پیدا کنه و بیاره. بله، سارا کوچولوی قصه ما خوشحال بود که مادر بزرگی به این خوبی داره، مادر بزرگی که شل زرد نذری درست میکنه. خب گلگلیای من، اگر شما هم نذری میپذید انشالله قبول باشه. نوش جونتون. شل زرد خیلی خوشمزه است، البته اگر خوب شیرین باشه و هلو گلابش هم به اندازه باشه. شما هم حتما به بزرگترها کمک میکنین، دقیقا مثل سارا کوچولو. خب به جای منم یه قاشق میل کنین. نوش جونتون. بار دیگه رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به شما و بزرگترای نازنین تسلیت میکنم. انشاءالله خوب بخوابین، خوابای خوبم ببینین.